Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 7 kwietnia, jest południe. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Szefowa rządu zarzuca opozycji obronę własnych interesów i donoszenie na Polskę. Można powiedzieć, sam tego chciałeś, Grzegorzu Dyndał. Po co ci to było? Wcześniej wystąpienia klubów, później głosowanie nad wnioskiem PO o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu. Syryjska armia potwierdza, w amerykańskim ostrzale bazy w Homs zginęło 6 osób. Zarzut blokowania drogi publicznej dla 2 osób, które nie pozwalały na wjazd polityków PiS na Wawel. W Sejmie premier Beata Szydło broni swojego rządu. Od 3 godzin trwa debata nad wnioskiem PO o konstruktywne wotum nieufności. Beata Szydło mówiła, że opozycja donosi na Polskę i broni swoich interesów. Rozpoczął Grzegorz Schetyna, który mówił, że Polacy chcą Polski europejskiej, bezpiecznej i praworządnej, wskazując na błędy w polityce zagranicznej. Szefowa rządu zarzuciła liderowi PO kłamstwo. Pan mówił o wyprowadzaniu Polski z Europy. Gdzie pan chce wracać? Przecież Polska jest w Europie. Cały czas. Niech pan się wreszcie pozbędzie kompleksów. Polska nie jest brzydką panną na wydaniu, tylko dumnym, suwerennym państwem. Stanowiska zaprezentowały wcześniej wszystkie kluby. Głos osobiście w obronie rządu zabrał prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Odpowiadając Grzegorzowi Schetynie, mówił, że za czasów PO-PSL normalny mechanizm demokratyczny praktycznie nie działał. W Sejmie jest cały czas Mariusz Pieśniewski. Powiedz, co mówili liderzy pozostałych partii opozycyjnych. Opozycja w krytyce rządu prezentowała różne stanowiska. Lider Nowoczesnej Ryszard Petru powiedział, że Polacy oprócz odsunięcia PiS-u od władzy chcą poprawy bytu. Tymczasem, jak mówił, niszczone są instytucje państwa. Trybunał Konstytucyjny zamieniliście w partyjną przebudówkę. Podeptaliście 40 artykułów Konstytucji. Odebraliście godność wszystkim instytucjom, które miały stać na straży wolności. Stosunkowo miękka krytyka płynęła z ust lidera PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza, który za największy zarzut wobec PiS-u traktuje doszczętną dewastację wspólnoty narodowej. Politycznym grzechem ciężkim jest atmosfera, którą wprowadzacie. Strach i podejrzliwość. Szczucie jednych na drugich. Przeciwko rządowi głosować nie będzie klub Kukiz 15. Paweł Kukiz powiedział, że problem z polityką w Polsce jest strukturalny, a nie personalny i nie dotyczy Jarosława Kaczyńskiego czy Grzegorza Schetyny. Jeżeli ktokolwiek z was, którakolwiek z opcji wystąpi, symbolicznie mówiąc, z wotum nieufności względem tego partiotekratycznego, postbolszewickiego ustroju, to z przyjemnością przyklasnę i z przyjemnością idę razem. Dzisiejsza debata pokazała, że wprawdzie opozycja potrafi wytoczyć ciężkie polityczne działa, ale brak w jej szeregach jedności. Mariusz Pieśniewski z Sejmu, dziękuję. Prawo i Sprawiedliwość przygotowało w Sejmie wystawę o dokonaniach rządu Beaty Szydło. PiS chwali się m.in. tym, że 6 tysięcy żołnierzy w Stanach Zjednoczonych jest na wschodniej flance NATO, z czego przynajmniej 3 tysiące w Polsce, czy wzrostem przeciętnego wynagrodzenia brutto w lutym tego roku w ujęciu rok do roku o 4%. Syryjska armia potwierdza, w amerykańskim ostrzale bazy w Homs zginęło 6 osób. W nocy polskiego czasu wojska Stanów Zjednoczonych wystrzeliły 59 pocisków Tomahawk. Miała to być amerykańska odpowiedź na atak, bo to właśnie z tej bazy syryjska armia miała we wtorek przeprowadzić nalot z użyciem broni chemicznej w prowincji Idlib. O ofiarach ataku poinformował w syryjskiej telewizji przedstawiciel armii, którego tożsamości nie podano. O 3.42 nad ranem Stany Zjednoczone dokonały bezczelnej agresji. Przy użyciu wielu pocisków zbombardowały jedną z baz lotniczych w centralnej części kraju. Doprowadziło to do śmierci 6 osób, a wiele osób zostało rannych. Zniszczenia materialne są ogromne. Prezydent Duda popiera amerykański atak rakietowy na syryjską bazę wojskową. Na zlecenie Andrzeja Dudy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego ma przygotować specjalny raport sytuacyjny. Zarzut blokowania drogi publicznej dla 2 osób, które nie pozwalały na wjazd polityków PiS na Wawel. Chodzi o wydarzenia z połowy grudnia ubiegłego roku, gdy grupa manifestujących przed bramą zamku na Wawelu próbowała zablokować wjazd politykom na Wzgórze Wawelskie. Mówi o tym rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń. Jedne osoby tamowały ten ruch, siedząc, inne po prostu stojąc, nie ustępując nadjeżdżającemu pojazdowi. I to było zarówno przy wjeździe pojazdów na Wawel, jak i przy wyjeździe. Także różne formy tego działania. I w tej sprawie wczoraj dwie osoby dostały zarzuty w związku z tym wykroczeniem. I dzisiaj dwie osoby są przesłuchiwane. I jeszcze w przyszłym tygodniu trzy osoby mają wezwanie w tej sprawie. Sprawa o karanie dwóch manifestujących została skierowana do sądu. To był serwis Trójki. Niezmiennie od 6 stopni na południowym wschodzie do 12 na północnym zachodzie kraju. Na niebie pochmurno, ale z przejaśnieniami głównie na północy kraju. Przelotny deszcz, a w górach śnieg. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już po raz ósmy przyznamy talenty Trójki. Szukamy młodych, zdolnych artystów w trzech kategoriach. Teatr, film i sztuki wizualne. Zgłoszenia od szkół artystycznych, fundacji i instytucji kultury przyjmujemy do 30 kwietnia. A w każdy wtorek o 10.30 w audycji Wykrywacz Talentów sprawdzimy, co słychać o naszych dotychczasowych laureatów. Regulamin konkursu i szczegółowe informacje znaleźć można na stronie talentypolskieradio.pl. Zapraszamy. Katarzyna Borowiecka i Ryszard Jaźmiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 55-calowy telewizor LG, 4K Ultra HD, Smart TV z technologią HDR Pro za jedyne 2799 zł. Szukaj również nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. Ten weekend ma być deszczowy. Mimo to może być wyjątkowy, bo możesz wypróbować pakiety telewizji NC+. Tylko od 7 do 9 kwietnia zamawiając NC+, możesz bez opłat do końca tego miesiąca testować nawet 143 kanały. A jeśli nie będziesz zadowolony, możesz bez żadnych konsekwencji zrezygnować do 30 kwietnia. Już dziś odwiedź punkt sprzedaży lub zadzwoń 42 i 50. Dotyczy dedykowanych promocji kampanii urodzinowej NC+. Warunki promocji testuj w kwietniu, dostępne na ncplus.pl i w punktach sprzedaży. Opłata za połączenie według stawek operatora. Proszę Państwa, to nasz wspólny sukces. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Porywający mówca. Co za charyzma. Wyniki sondaży znów pójdą w górę. Jesteś rzecznikiem prasowym, wykładowcą, nauczycielem. Masz spotkania z wyborcami, często występujesz w mediach i przemawiasz do dużych audytoriów. Dowiedz się, jak to robić. Najlepiej na szkoleniach organizowanych przez Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Zapraszam, Zbigniew Krajewski. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Mój dzień? Zawsze pełen wyzwań. Robię mnóstwo rzeczy w tym samym czasie. Taka już jestem. I taki jest mój Biolik. Intensywne serum rewitalizujące z ekstraktem z kawioru. Skoncentrowana formuła serum działa przeciwzmarszczkowo, jednocześnie dogłębnie nawilżając i odżywiając skórę. A konsystencja? Lekka, nietłusta i szybko się wchłania. Biolik sprawia, że moja skóra jest wygładzona, jędrna i pełna blasku. Totalnie w moim stylu. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina prawdy. Dzień dobry Państwu. Michał Olszański. Witam. Wiosna buszuje. Mamy coraz cieplejszą aurę i myślę, że dzisiaj z przyjemnością porozmawiamy, proszę Państwa, o Mazurach. Tak, bo gość, który dotarł do studia przy ulicy Myśliwieckiej, właśnie przyjechał stamtąd, z okolic Kętrzyna. Witam Pana, Panie Piotrze. Dzień dobry, Piotr Ciszek. Piotr Ciszek, właśnie. Bardzo się cieszę, że jest Pan tutaj, że udało mi się Pana ściągnąć, bo wiem, że jest Pan dość mocno zajęty, zwłaszcza teraz, kiedy trzeba się mocno postarać, by przepiękny ogród, który Pan stworzył w swoim królestwie, no, fantastycznie wszedł w nowy sezon. Tak, jest to czas, kiedy rzeczywiście pracy jest najwięcej, bo jeszcze się usuwa z pozostałości po zimie, czyli liście, których nie zdążyło się na jesień sprzątnąć. Połamane gałęzie, krzewy, trzeba skopać ogród. Ostatni moment nasadzenia nowych drzew, nowych krzewów. A jak wygląda pałac w Nakomiadach w kwietniu 2017? Pałac praktycznie wygląda lepiej niż wyglądał przed wojną, znaczy, dlatego że remont udało nam się skończyć już w pełni i tak jak mówią dawni właściciele, z którymi mam bardzo dobry kontakt, mówią, że nigdy nie wyglądał tak jak teraz. Czy to jest spełnienie jakiegoś pańskiego marzenia życia? Tak, znaczy gdyby nie marzenie życia, nie byłoby ucieczki z miasta, ucieczki z Warszawy, w której się urodziłem, nie byłoby permanentnej pogoni za pieniędzmi w to, co robią do tej pory w większości moi znajomi. I jest to na pewno marzenie, które zostało zrealizowane, jeszcze nie do końca, bo planów związanych z nakomiadami jest bardzo wiele, ale tak, znaczy jest to miejsce spełnieniem dla mnie. Ja myślę, że można panu pozazdrościć, bo mówi się tak, że mężczyzna w życiu powinien posadzić drzewo, spłodzić syna i postawić dom. Akurat w pańskim wypadku ten dom to jest prawdziwy pałac. Powiem szczerze, że jak ktoś ma w życiu takie przesłanie, że znajdzie jakąś ruderę i następnie po kilkunastu latach zamienia się to w przepiękny budynek, to powiem panu, jest to godne pozazdroszczenia, bo jest to takie namacalne. Pan pewnie codziennie przechadzając się po ogrodzie i patrząc na dzieło swojego życia, mówi, dobrze się stało, że podjąłem kiedyś taką decyzję. Codziennie tak sobie mówię, ale też codziennie pluję sobie brodę i żałuję, że podjąłem taką decyzję, dlatego że... Naprawdę? Tak, znaczy trzeba pamiętać, że tego typu budynki, czy tak naprawdę całe gospodarstwo, ogród, to nie jest tylko i wyłącznie przyjemność, którą ja i pewnie wielu słuchaczy śledziło przez lata, i śledzi przez lata na filmach i w książkach, że pałac zawsze kojarzył się z balami, polowaniami, romansami, czy takim absolutnie sielskim życiem. Natomiast nikt nie zadawał sobie pytania, ja też sobie nie zadawałem pytania, skąd mieli na to pieniądze, żeby to wszystko utrzymać. Dlatego, no wokół były czworaki, chłopi uprawiali ziemię, dawali daninę, a pan był szczęśliwy i dobrze inwestował te pieniądze. Albo rzeczywiście gdzieś wykopywał je w podziemiach. Nie, natomiast jest to podstawowy problem przy tego typu miejscach, które zyskują nowe życie, zyskują nową tożsamość. Problem utrzymania. Ciągłego supportowania tego miejsca, szukania rozwiązań takich, żeby to miejsce nie popadło w ruinę. Zresztą jak moje pierwsze spotkania z ostatnimi właścicielami przedwojennymi, czyli rodziną von Redeker, oni cały czas mówili mi, że to wcale nie było łatwe, że wino było tylko od Wielkiego Święta, że cała uwaga była poświęcona właśnie w gospodarstwu, majątkowi, dbaniu o pałac, a ich potrzeby były na samym końcu. To absolutnie jacyś kiepscy zarządcy byli, więc mieszkają w pałacu i ciągle odejmowali sobie od ust, żeby naprawiać rynny, okna, ciągle to gospodarstwo dbać. W którym roku Redekerowie uciekli z nakomiad? W 45? To jest styczeń 45 roku, przy czym w 43 roku Eberhard von Redeker został powołany do armii i służył na Węgrzech, natomiast tu została jego żona, Marii Elizabeth, z siedmiorgiem dzieci i z tymi dziećmi w styczniu 45 roku uciekała z Prus Wschodnich. Proszę państwa, zatem będzie to opowieść o spełnieniu marzeń, o tym, w jaki sposób człowiek może odrestaurować przepiękny, duży pałac. Ile to wymaga wysiłku, to już tylko wie Piotr Ciszek, który dzisiaj o tym państwu opowie. Notabene jest pan tutaj, bardzo dobrze się czuje obok Trójki, bo pańskie dzieciństwo to była kamienica Myśliwiecka 11. Tak, jeżdżenie na rowerze, spacery z rodzicami do Zamku Jazdowskiego, którego jeszcze wtedy nie było. Znaczy były ruiny, same fundamenty po nim. Obserwowanie, jak buduje się trasa łazienkowska. Więc no, jest to absolutnie miejsce, w którym się fantastycznie czuję. Też czas, kiedy można było i na rowerze, i na wrotkach jeździć po całym Sejmie, w koło Sejmu i po terenie Sejmu, czego już dzisiaj się nie uda zrobić. Niedzielne wymarsze do kościoła na Placze Krzyż z rodzicami i powroty obok ambasady amerykańskiej, gdzie były przepiękne fotosy z lepszego świata, też model lądownika księżycowego. Więc to czas, który na pewno mnie ukształtował. Właśnie stare mury, park drzewa, przepiękna okolica, nietypowe blokowisko, więc to jest to na pewno jest to miejsce, w którym się bardzo dobrze czuję. Jak się okaże, miało to znaczenie przy podjęciu ważnych decyzji późniejszych. Później jest okres studiowania, bardzo dobrze pan wybiera, bo idzie pan w kierunku informatyki, a to, jak się wkrótce okaże, staje się rzeczywiście zawód trafiony w dziesiątkę. Poświęciłem się temu bez reszty i najpierw w państwowej firmie, a potem w prywatnej, gdzie że przez wiele lat zajmowałem się właśnie nie tyle samym pisaniem oprogramowania, co sprzedażą sprzętu i instalowaniem w sieci komputerowych, nie globalnie, tylko lokalnie na rynku warszawskim. I w pewnym momencie, pod koniec lat 90. zaczyna pan być troszkę zmęczony takim stylem życia, prawda? Tą pogonią za pieniądzem, tą intensywnością pracy. Znaczy myślę, że sporą część ludzi to dopada, prędzej czy później. Zastanawiam się nad sensem życia, czy to, co robię, to rzeczywiście ma sens. Czy zarabianie pieniędzy i wydawanie ich na kolejne wyprawy. W tej chwili mnóstwo ludzi jeździ gdzieś dalej za granicę. Natomiast wcześniej to przysłowiowanie deska na zatoce, czy narty w Szczyrku w każdy weekend. Czy spędzanie popołudnia, czy wieczorów ze znajomymi w kinie, w jakimś pubie. Czy to jest na pewno to, co chcę robić? I stąd ta myśl, która zaczęła kiełkować, doprowadziła mnie do tego, że postanowiłem uciec z miasta. To jest dość popularne w tej chwili hasło. Ucieczka z miasta, rzucenie korporacji. Wszyscy o tym marzą, natomiast rzeczywiście wiele osób tylko o tym marzy, nie podejmuje nawet takich decyzji. Sporo osób, które podejmują taką decyzję, dość szybko ją porzuca i wraca do miasta, bo jednak wyrwanie się z korzeniami z tego środowiska miejskiego, gdzie wszystko jest na wyciągnięcie ręki, żyje się naprawdę dużo, dużo łatwiej i ma się możliwość przede wszystkim sfinansowania swoich fanaberii, no gdzieś tam hen daleko jest bardzo trudne. Tak, i myślę, że to jest taka fajna decyzja na początku. Uciekam, znajduję sobie miejsce, Bieszczady, Szwajcaria Kaszubska, Mazury, znajdę dom, będę coś robił, ale później okaże się właśnie, co robić, jak to życie ma wyglądać. Niektórym się udaje, czego przykładem jest Joasia Lawendowa, tak, która kiedyś tutaj w Godzinie Prawdy opowiadała o swojej drodze właśnie o tym, jak uciekła, ale ona jest dobrym przykładem, bo stworzyła lawendowe pole, można z tego żyć. Natomiast, tak jak pan mówi, dla wielu ludzi to jest taki powiew pewnego romantyzmu, ale szybko zweryfikowany. Najczęściej weryfikuje to pierwsza albo druga zima. Zima jest, zwłaszcza na Mazurach, jest okresem bardzo trudnym. Co prawda w tej chwili te zimy już nie są takie zimowe, ale na przykład, nie pamiętam, 2 lata temu chyba, czy 3 lata temu mieliśmy taką zimę bardzo, bardzo srogą, że słońce zaszło za chmury w połowie listopada, wyszło dopiero pod koniec kwietnia, były ciągłe mrozy, śnieg. I absolutnie człowiek ma wtedy wszystkiego dosyć, bo zimno, szaro, ponuro i na nic się nie ma ochoty. I rzeczywiście wtedy się człowiek zastanawia, czy to była jednak dobra decyzja. Wróćmy zatem do tej decyzji, bo to jest rok 98. Pan szuka domu z myślą o jakimś pensjonacie, bo od początku jest pan, panie Piotrze, zdecydowany na to, że to nie ma być znalezienie czegoś na weekendy czy na lato. Chce pan po prostu zmienić swoje życie. Wyjazd z miasta, ucieczka, przy czym myśląc pragmatycznie bardzo, jeść trzeba, trzeba się z czegoś utrzymywać i stąd pomysł na kamienną oborę, w której można byłoby uruchomić jakiś malutki pensjonat albo jakąś jadłodajnię wakacyjną, tak żeby można było w jakiejś drugiej części spędzać wieczory zimowe z książką, a w lato rzeczywiście obsługiwać turystów. Jakie pan podejmuje kroki? Który kierunek pan wybiera? Bo przecież tych pięknych polskich peryferii jest mnóstwo. To były dwa kierunki, które brałem pod uwagę. Jeden to Bieszczady, które są absolutnie magiczne, ale z uwagi na dystans od Warszawy i to, że wiedziałem, że to nie jest taki przeskok, że rzucam, wyjeżdżam i mieszkam, tylko rzeczywiście to ten proces przesiadania się będzie trwał, czyli jeszcze zarabianie w Warszawie po to, żeby to nowe miejsce zaistniało. Więc te Bieszczady wykreśliłem z uwagi na komunikację. Natomiast Mazury są dużo, dużo, dużo bliżej położone od Warszawy. I Mazury też bardzo dobrze znałem. Praktycznie wszystkie wakacje spędzałem z rodzicami na Mazurach albo pod namiotem, albo na podżaglami. Więc i jeziora, i lasy to było coś, co bardzo dobrze znałem. Czyli skalkulował pan, ile pan ma pieniędzy, wybrał pan kierunek, no i teraz trzeba coś znaleźć. Myślę, że bardziej wybrałem kierunek, niczego nie kalkulując. Na początku? Na początku. Jak te poszukiwania wyglądały? Poszukiwania wyglądały dość zabawnie, dlatego że rzeczywiście najpierw miał być ten kamienny dom, ale pierwszy dom, który znalazłem, to było ogłoszenie w pałac w dobrym stanie sprzedam, więc pojechałem go z czystej ciekawości zobaczyć. Trochę na zasadzie, no okej, no zobaczyć można, ale kto by tam w pałacu mieszkał? I po tej pierwszej wizycie praktycznie wszystkie weekendy jeżdżąc albo na motorze, albo samochodem z takim moim serdecznym przyjacielem Krzysztofem, przyglądaliśmy się tym różnym fajnym miejscom. I tych pałaców widziałem no, dobre 50 kilka, jadąc od zachodu na wschód. Przypomnijmy słuchaczom, że to był 98 rok. Czyli 98 rok, mniej więcej tak. 19 lat temu. W tej chwili jest dość łatwo dotrzeć do tych wszystkich miejsc. Wystarczy kupić książkę Pałace i Dwory Dawnych Prus Wschodnich. Fantastyczna pozycja, kiedy właściwie jest to katalog tych obiektów. Wtedy tej książki nie było i poszukiwania odbywały się w trochę inny sposób. No, zasięgałem języka tak zwanego miejscowych, czy jakiś urzędach, czy wiedzą, czy może coś jest, jakiś pałac, dwór, który można było zobaczyć. Nie mówiłem, że do kupienia, ale po prostu do zobaczenia. To też było kupowanie dość szczegółowych map i poszukiwanie kępy drzew wśród pól, bo to było wiadomo, że to na pewno jest park. Jeszcze kawałek wody było zaznaczone, to na pewno jest to park ze stawem, więc na pewno w środku tego wszystkiego jest albo dwór, pałac, albo pozostałości po nim. To fajny pomysł, bo rozumiem, że jest taka wojskowa, duża mapa i wszędzie tam, gdzie są takie kępy zieleni, to pan przypuszcza, że może być schowany tam pałac. To wynika myślę, że z obserwacji i z tego, jak ten świat kiedyś był poukładany, że każda miejscowość miała, czy każda wieś miała swoje centralne miejsce. Znaczy, zwłaszcza na Mazurach, kiedy te majątki były dość duże, to były od 400 hektarów do kilku tysięcy hektarów latyfundia. Dość zamożne gospodarstwa i w związku z tym na pewno był tam jakiś fajny budynek. Ile pan tych pałaców w sumie zobaczył, zanim pan trafił na ten swój? Nie pamiętam dokładnie, około 50 przed Nakomiadami i to przyznam się, że to zawsze te powroty były dość dramatyczne, dość smutne, dlatego że no, oglądałem zagładę, znaczy zagładę tak naprawdę historii tych wszystkich ludzi, rodzin, które tam mieszkały i to nie chodzi o to, czy zagładę nie wiem, społeczności niemieckiej, polskiej. Ludzi, po prostu zwykłych ludzi, którzy przez x lat harowali na to wszystko, utrzymywali te majątki. To wszystko poszło w niwecz po tym, jak system został zmieniony w Polsce. Znaczy, okej, PGR nie wybił tych wszystkich obiektów, bo one wszystkie w miarę funkcjonowały, dopóki ludzie w nich mieszkali, dopóki były ogrzewane. Więc w momencie, kiedy PGR-y poupadały i praktycznie ktoś powiedział, no dosyć, zatrzymujemy wszystko, to, a ludność miejscowa została bez pracy i próbowała z czegoś żyć. Więc zawsze się jakaś deska czy cegła z takiego pałacu przydała i dość szybko były rozgrabiane i dość szybko popadały w ruinę. Więc po wielu z nich pozostały tylko fundamenty. A ten, który pan trafił, jak się okazało, że to jest coś interesującego? To była absolutnie miłość od pierwszego wejrzenia. Znaczy, co prawda ciężko w to uwierzyć, dlatego że pałac od wschodniej strony nie miał części dachu, nie było okien, piwnice były pod wodą, w rynnach pozostałościach rynien rosły brzozy. Totalnie został rozkradziony, ale to jest wynikiem tego, że w 1984 roku PGR przystąpił do remontu, troszkę go rozebrał i nigdy tego remontu nie skończył, więc on za sprawą remontu był trochę rozszabrowany. Potem dzieła zniszczenia dokonał czas. Dookoła krzaki, wszystko pozarastane, obrzydliwe muchy latające, więc to taki efekt, to pierwsze spotkanie było dość dramatyczne, natomiast... To skąd miłość od pierwszego wejrzenia, bo z tego co pan mówi, no to straszna rudera. Jestem osobą, która lubi marzyć i jestem niepoprawnym idealistą i marzycielem i staram się w takich miejscach zawsze poszukać pozytywów i rzeczywiście przepiękna architektura, to jest... Pałac projektował Włoch, Józef Piola, który tak naprawdę był przez wiele lat mieszkał w Warszawie, projektował wiele rzeczy w Warszawie. Pałac był wybudowany przez dyplomatę Johanna von Hoverbecka i jest wybudowany w takim stylu baroku holenderskiego, czyli jest bardzo prosty. Jednocześnie to nie jest architektura taka, ja to nazywam taki niemiecki design, czyli okna ma, dach ma, wszystko ma, ale no jakoś nie wygląda to dobrze. To jednak widać tą włoską rękę i wpływy Palladia na to wszystko. Miejscowość Nakomiady, a jak się nazywała przed wojną? Eichmedien. Jest zatem pałac. Już za chwilę dowiedzą się Państwo, co można było z tym zrobić, ale wcześniej pierwsza piosenka. Mick Jagger. A co to będzie za utwór? God gave me everything what I want. Posłuchajmy. Nieprawdy. Piotr Ciszek opowiada Państwu historię, kiedy postanowił uciec z Warszawy i znaleźć na Mazurach dom. Ale zamiast domu znalazł pałac w Nakomiadach, gmina Kętrzyn. Jak pan już znalazł to cudo, chociaż na razie była to rudera, jak pan nam opowiedział, to trzeba było zobaczyć, czy da się to kupić. Kto był właścicielem? I jak się panu udało ten pałac kupić? Kiedy dotarłem do Nakomiad, rzeczywiście stwierdziłem, tak, to jest to miejsce na ziemi, bo dodatkowo jeszcze spełniało kilka dodatkowych cech. Znaczy położenie niedaleko Jezior Mazurskich, to jest 10 km od Rynu, 29 od Mikołajek. Niedaleko też jest Wilczyszaniec, czy kwatera Hitlera, czy 6 km od nas jest lotnisko po Hitlerze. Czyli te elementy, które mówią o tej części komercyjnej. Znaczy, że rzeczywiście jest możliwość pozyskiwania gości, których, bo jak mówiliśmy wcześniej, jeść trzeba, rachunki trzeba płacić. Dowiedziałem się, że właścicielem pałacu jest gmina. Dałem się na rozmowę i okazało się, że akurat to był czas, kiedy gmina przymierzała się do sprzedaży pałacu. I ja go znalazłem w maju. Pierwszy raz swoją narzeczoną, obecnie żonę Jannę, przywiozłem tam w czerwcu. Przetarg był pod koniec lipca, a pierwsze spotkanie dla naszych przyjaciół z ogniskiem było 1 sierpnia. Czy poszło to dość szybko? Absolutny przypadek. Jak moja żona mówi, to nie my znaleźliśmy to miejsce, tylko to miejsce nas znalazło. Rok wcześniej, jak gdzieś jeździłem z Janną po Mazurach i zastanawialiśmy nad miejscami, które mogliśmy kupić, krążyliśmy bardzo blisko tego pałacu. Wtedy nie dotarliśmy do Nakomiat, ale byliśmy dosłownie, nie wiem, 6 kilometrów, 3 kilometry, więc no, coś nas przyciągało do tego miejsca. Jak było z finansami? Bo mówi pan o przetargu. Czy cena była bardzo atrakcyjna, czy jednak musiał pan się troszkę sprężyć finansowo? To był czas, kiedy rzeczywiście tego typu miejsca można było kupić po bardzo atrakcyjnych cenach. Pod warunkiem, że właścicielem była Agencja Własności Rolnej. Ponieważ pałac należał do gminy, no to gmina stwierdziła, że tanio nie będzie, weźmiemy ile możemy, więc dziewictwo raz można sprzedać, prawda? Więc za podobne pieniądze wtedy można było kupić obiekt, który funkcjonował, miał okna, praktycznie można było w nim mieszkać. Natomiast taki kawałek ruiny mocno przepłaciliśmy, ale na miłość nie ma rady. Finansowanie, mieszkanie w Warszawie i motocykl. Oj, sprzedał pan motocykl, tak. Kochany, mieszkanie. I kupuje pan miejsce, które, no, z tego co pan mówił, będzie studnią bez dna, jeśli chodzi o pieniądze, bo jest w fatalnym stanie. Nie zdawałem sobie z tego sprawy. Znaczy, moja żona trochę bardziej, zdroworozsądkowa, jak to kobieta. Ja z kolei jako dyziomarzyciel stwierdziłem, jakoś to będzie, damy radę i poradzimy sobie z tym wszystkim. I troszkę więcej czasu nam to zajęło, ale jednak daliśmy radę. Jak to szło? Na czym polegał ten pierwszy etap? Bo już pan mówi, w sierpniu przyjechali przyjaciele, pokazuje pan, kupiłem moje, jest pierwsze ognisko. Ten pałac jest oczywiście otoczony pięknym drzewostanem, tam jest mały cmentarz redekerów. Ile w sumie ziemi pan kupił razem z pałacem? W pierwszym ruchu od gminy to pałac z parkiem to było 5 hektarów z małym ogonkiem. Po czym po 2 latach udało mi się namówić dzierżawcę, który uprawiał sąsiadujące pola, na to, żeby zrezygnował z części dzierżawy. Dzięki temu udało się dokupić pozostałe budynki folwarczne, stworzyć taką otulinę wkoło tego miejsca, zabezpieczyć je przed niepożądanymi budynkami, które gdzieś tam kiedyś w przyszłości mogły czy mogą powstać zawsze, w momencie, kiedy miejsce staje się atrakcyjne. Jeszcze kupowałem trochę ziemi od miejscowych rolników. Było to dużo łatwiejsze, dlatego że wtedy Polska nie należała do Unii. Jak się kupowało ziemię od miejscowego, to tak naprawdę zawsze był król złoty wybawicielu, więc... Szczęśliwi byli, że mogą tak, sprzedać. Tak, tak, tak. Pewnie pan tam został dobrze przyjęty przez lokalsów. Neutralnie, dlatego że zawsze obcy jest obcym. Znaczy ja do tej pory jestem obcym, jestem człowiekiem z Warszawy, więc warszawiakiem. Pewnie dla niektórych jestem tym bogaczem z pałacu. Natomiast nie mieliśmy większych problemów, bo rzeczywiście czasami słyszę o różnych złych historiach. Nawet niedawno taka pani wspominała, że podczas remontu pałacu wielokrotnie okradali, znaczy wyprowali kable ze ścian, nowe rynny, więc my nie mieliśmy takich problemów. Rzeczywiście ci mieszkańcy no, przyglądali nam się, my się im przyglądaliśmy. Też zaczęliśmy pozyskiwać ludzi do pracy i wakacyjnie młodzież, tak żeby też młodzież wiedziała, skąd się biorą pieniądze, że nie tylko wyłącznie z kieszeni rodziców, ale że tą złotówkę jednak ciężko się wypracowuje, kopiąc dołek, czy grabiąc liście, czy przerzucając jakiś gruz. No myślę, że to w ogóle jest ważne, żeby pozyskać przychylność sąsiadów, kiedy się kupuje taką dużą rzecz, jak pałac, piękny ogród. Trzeba mieć wsparcie okolicznych, dając im chociażby pracę, o czym pan mówi. Ale pewnie zaraz po tym, jak ochłonął pan z tych emocji, już sobie zdał pan sprawę, że pan to kupił, sprzedając zresztą mieszkanie w Warszawie, to jakiś plan musiał pan mieć w głowie, prawda? Co po kolei? Od czego zacząć? Jak się za to zabrać? Przede wszystkim zaczęliśmy od sprzątania. Znaczy to było od wycinania chaszczy, od pędzenia tych stada much gigantycznych, wyrzucanie gruzów i zamknięcie. Znaczy tak, żeby rzeczywiście te okna, których nie było, żeby się pojawiły. I tu się pojawiły piękne plastikowe okna w postaci wielkich folii w drewnianych ramkach. Jakieś drewniane drzwi. Pierwszy stróż, potem drugi stróż na zmianę i pierwszy prąd, woda, telefon. Czyli tak naprawdę zabezpieczenie. Zabezpieczenie obiektu. Ja, proszę państwa, mam tutaj przed sobą piękny album i widzę ten pałac w Nakomiadach, ale żeby słuchacze mieli mniej więcej orientację, proszę powiedzieć, jaka jest kubatura tego budynku? On na zdjęciach nie wygląda na gigantyczny, dlatego że gubi się skalę wśród drzew, w przestrzeni. Natomiast powierzchnia to jest 2000 metrów kwadratowych, a kubatura to jest 9000 metrów sześciennych. No to teraz już państwo mają mniej więcej pojęcie co do skali. Budynek jest dość prosty, prostokątny z fasady, zakończony takim ładnym trójkątem. Piętrowy budynek, prawda? Tak, parter, jest... pierwsze piętro i taki bardzo ładny trójkąt z okrągłym oknem. Jest wielki poddasze 8 metrów wysokości i na tym poddaszu zachowała się oryginalna więźba dachowa z 1705 roku. To jest ewenement, bo rzeczywiście to jest jedna z najstarszych więźb dachowych na Mazurach. Ale pod parterem są przeogromne piwnice 3,5 metra wysokie. A pod połową pałacu jeszcze jest druga kondygnacja piwnic sięgających 7 metrów w głąb. Nieźle. Jak wyglądały stropy? Bo ja sobie myślę tak, że na początku musiał pan sobie wyobrazić zakres prac i pewnie zaczyna się od dachu i stropów. Wszyscy, którzy zajmują się remontami tego typu miejsc, mówią zawsze czapka na głowie i kalosze na nogach, czyli zabezpieczenie dachu i odwodnienie, odpędzenie wody od pałacu, tak. Czyli założenie rynien i odepchnięcie tej wody spod fundamentów i powolne suszenie. Stropy wewnątrz pałacu w większości ocalały. W dwóch pomieszczeniach część belek zostało wypiłowanych już i zdjęte stropy. Zostało też trochę podłóg oryginalnych, ale niedużo. Mam też jedno oryginalne drzwi z wnętrza, które własnoręcznie chłopu z obory odbijałem. Więc wszystkie te elementy, które się zachowały oryginalne, znaczy staraliśmy się je przywrócić, wnieść z powrotem do pałacu albo je oczyścić. Z takich najcenniejszych, najfajniejszych rzeczy to jest w holu głównym jest posadzka kamienna. Taka sama leży w Świętej Lipce, która jest niedaleko. Taki sam kamień leży w wielu kościołach na Pomorzu. To jest wapień szwedzki z Gotlandii, który trafiał tu na statkach handlowych i do wielu miast hanzeatyckich. Więc to są drobne rzeczy, które powodują, że ten dom ma w tej chwili charakter, bo te wszystkie stare rzeczy, znaczy też ich nie odnawialiśmy politura z przysłowem meble wyszków, tylko jeżeli coś było urwane, to jest urwane. Jeżeli coś jest przedziurawione, to jest przedziurawione. Trochę na wzór takich przepięknych, różnych starych francuskich pałaców, gdzie przez setki lat mieszkają rodziny i po prostu te rzeczy się zużywają. I cały smak tego miejsca to jest tego, że nie widzi się wszystkiego na nowo zrobione, wygipsowanych ścian, parkieciku, jakichś skrzydeł drzwiowych nowiutkich, ten dom ma charakter. Znaczy rzeczywiście dzięki temu, że trochę tych starych elementów ocalało i trochę jedynie pooczyszczaliśmy, tak jak na przykład stropy, no to widać, że on ma swoje lata. Mhm. Jak wyglądały te pierwsze lata i kiedy pan miał pierwszy kryzys? Kiedy pan sobie usiadł i pomyślał, rany boskie, co ja zrobiłem? Pierwszy kryzys przyszedł po kilku latach. Potem kryzysy przychodziły i przychodzą raz na miesiąc, raz na dwa tygodnie. Pierwsze lata to permanentne jeżdżenie w każdy weekend na Mazury. Bo nie dało się tam mieszkać od razu, prawda? Musiał pan jednak dojeżdżać z Warszawy. Przede wszystkim gdzieś trzeba było zarabiać. Więc... Musiał pan dalej tak, więc zarabiać pieniądze. Natomiast pierwszą zimę spędziliśmy w hotelu, natomiast drugą zimę już mieszkałem w pałacu. Mieliśmy taki jeden malutki pokoik bez ogrzewania. Moja żona wtedy nie jeździła zimą, powiedziała, że to jest harcerstwo takie, to nie dla niej. Więc, a ja w każdy weekend właśnie z tym moim przyjacielem Krzysztofem, jeszcze jednym kolegą Bartkiem jeździliśmy. No i spaliśmy w dwóch śpiworach pod kołdrami przy jakimś jednym elektrycznym kaloryferku, więc po kilku latach zacząłem to czuć w kościach, więc to też trzeba uważać na takie rzeczy. A jak wyglądał zakres prac? Co roku brał się pan za coś innego? Bo musiał pan jakiś mieć pomysł, jakiś taki rodzaj planu, który spowoduje, że krok po kroku będzie się pan poruszał do przodu. Fundamenty odwodnienia, czyli izolacji pionowej ścian, 1,5 kilometra drenów, które są wkoło pałacu poukładane. W międzyczasie też te części parkowo-ogrodowe, sprzątanie ich, usuwanie niepotrzebnych drzew, fundamentów, bo na przykład w parku... Znaczy w tej części ogrodowej mieliśmy resztki 6 starych wielkich kurników popegierowskich i jedną stację benzynową nawet, więc to wszystko trzeba było wypruć i to zabierało czas. Odkopanie pałacu też nie odbyło się za jednym zamachem w całości po to, żeby nie narażać konstrukcji na to, że się posypie, tylko takimi modułami, nie, 6-metrowymi. Odkopanie, oczyszczenie, zaizolowanie, jakieś tam ścianki dociskowe, zasypanie. Z fachowcami nie miał pan kłopotu? Nie. Tutaj rzeczywiście korzystałem z fachowców zewnętrznych, natomiast robiłem to lokalnymi siłami. Czyli wszystkie projekty, uzgodnienia i pozyskiwanie informacji, jak to się robi, to rzeczywiście ta wiedza szła od fachowców, natomiast staraliśmy się to robić wszystko miejscowymi pracownikami. Tak, to jest zawsze dobry pomysł. Mało tego, okazało się, że dom stał na jakimś średniowiecznym fundamencie, jeszcze pamiętającym czasy krzyżaków, tak? Pałac sięga swoją historią bardzo, bardzo głęboko. To jest w XIV wieku stał tu jakoś. Nie wiadomo, jak wyglądał ten obiekt. Wiadomo, że był z drewna, taka strażnica krzyżacka. Znana jest nazwa Flichburg. Natomiast nic po niej się nie zachowało. Natomiast na fundamentach, czy miejscu, w którym ten obiekt stał, w 1660 roku właśnie Johann von Hoverbeck wybudował swój pierwszy dwór, a jego syn, także Johann von Hoverbeck i także dyplomata, w 1705 rozbudował ten dwór do obecnej wielkości. Panie Piotrze, to przed nami jeszcze jedna część rozmowy, kiedy pan opowie, jak to w tej chwili wygląda, co się panu udało zrobić w pałacu w Nakomiadach. Zagrajmy drugą piosenkę, tym razem... Tym razem YouTube praktycznie przez wiele, wiele lat towarzyszyło mi w drodze, bo rocznie robiłem, dojeżdżając między 70 a 75 tysięcy kilometrów. A więc do YouTube mam duży sentyment i może tym razem YouTube z przytupem Desire. Pałac w Nakomiadach, proszę państwa, to jest coś, co udało się odrestaurować i pan Piotr Ciszek, który dzisiaj opowiada państwu o tym w Godzinie Prawdy, jest chyba dumny ze swojego dzieła. Właśnie, panie Piotrze, co się udało panu zrobić? Jak to dziś wygląda? Czy już pan jest właścicielem pełną gębą pięknego pensjonatu? Śmieję się, że właśnie jestem dziedzicem podupadłym, bo rzeczywiście mieszkam w pałacu, ale ciężko na chleb muszę zarabiać, tak żeby to wszystko utrzymać. Tak, znaczy decyzja zapadła 7 lat temu, że czas się już przenieść. Znaczy rzeczywiście i ostatnie 2 lata takiego pełnego remontu środka, to już byłem na miejscu, nadzorując to, dopilnowując różnego rodzaju fachowców. Myślę, że wszyscy, którzy budują, remontują, wiedzą, co to znaczy. Od 5 lat wynajmujemy pokoje. Nie stworzyliśmy hotelu. To jest tak naprawdę nasz dom, w którym mieszkamy. Mówię my, znaczy ja i moja żona Joanna. Każdy pokój ma inny wystrój, każda łazienka ma inny wystrój. Przy łazienkach muszę wspomnieć, że wszystkie łazienki są wyposażone w płytki z naszej manufaktury ceramicznej, w której robimy piece kaflowe i właśnie całą ceramikę. To niezwykły pomysł, to zaraz zapytam pana, skąd to się wzięło, ale wcześniej jeszcze niech pan powie, to wymagało bardzo dużego wysiłku finansowego w ciągu tych kilkunastu lat? Praktycznie wszystkie środki, które zarabialiśmy, szły w remont pałacu. Musiał pan wziąć kredyt? Rzeczywiście braliśmy kredyt, który nas wspomógł. Tu też niestety tak jest skonstruowana linia kredytowa dla obiektów zabytkowych, że na ogół banki nie chcą dawać pieniędzy na zabytki, boją się. Więc ten kredyt był powieszony hipotecznie na domu w Warszawie, więc żaden bank nie chciał nam dać kredytu na pałac. Tak, tak. Trochę z zazdrością patrzyliśmy też wielokrotnie na naszych znajomych, którzy mają czas wyjechać na narty, wyjechać na żagle, pojeździć po świecie. A my wszystkie weekendy i wakacje spędzaliśmy na miejscu, też pracując, nie tylko siedząc na fotelu i obserwując, jak te prace będą się toczyły dookoła. No to są koszty realizacji takiego pięknego marzenia, ale rozumiem, że te kryzysy, o których rozmawialiśmy, nie były na tyle mocne, żeby pan w jakimkolwiek momencie, już po decyzji o kupieniu pałaców na Komiadach, pomyślał sobie, chcę to sprzedać. Nie, no takie kryzysy się zdarzają, takie hasła się zdarzają. Myślę, że tak jak w rodzinach, kiedy nawet wielka miłość kwitnie, jest trzaskanie drzwiami, pakowanie się, wyprowadzanie, to wszystko ma miejsce tutaj, więc to jest to nic nowego. Więc to nie to miejsce jest dla nas, tylko to my jesteśmy dla tego miejsca. Więc to miejsce od nas wymaga absolutnie 100% poświęcenia i no jest taką małą piranią, która często wysysa resztki krwi z nas. Co było najtrudniejsze w tym okresie doprowadzenia pałacu do użytku, do świetności? Gdzie pan się zderzył z takim poważnym problemem? To wszyscy ludzie, którzy remontują stare obiekty zabytkowe, zderzają się z jednym tym samym. Znaczy to jest projekt, konserwator i finansowanie. I to są rzeczy, które no, są dość trudne. Rzeczywiście z konserwatorem udało nam się fajnie dogadać, poustawiać wszystko tak, że mieliśmy pewne wsparcie. I trochę czasami odnoszę wrażenie, że traktują nas jak oszołomów takich, którzy, ale pozytywnie zakręconych, że jesteśmy gorsi od konserwatorów, więc jeżeli chodzi o substancję zabytkową, że staram się dopilnować bardziej tego niż nie jeden konserwator. Finanse, no to tak jak wspomniałem, te finanse są rzeczą kluczową dla tego typu rzeczy. Pozostałe inne, no to tak naprawdę brak czasu. To też po pewnym czasie okazuje się, że na przykład ma pan dużo mniej znajomych, bo o znajomych trzeba dbać. Trzeba się z nimi spotykać. Jeżeli pan nie ma dla nich czasu, no to oni też po drodze się wykruszają. I na końcu tej drogi okazuje się, że rzeczywiście, że mieszka pan w pięknym miejscu, no tylko ileś rzeczy zostało utraconych po drodze, więc to, znaczy nigdy nie jest tak, że ma się wszystko, zawsze jest jedno albo drugie, coś się traci. Nie? Coś za coś. Mhm. Tak, słusznie. To jeszcze niech nam pan powie o tej ważnej decyzji związanej z powołaniem tej manufaktury dotyczącej kafli. Zdaje się, że chodziło o piece, prawda? Tak, znaczy w czasie remontu pałacu rzeczywiście cały czas myślałem o wnętrzach. Znaczy, uparłem się, że w tych wnętrzach muszą stanąć piece kaflowe, ale nie jakieś tam piece kaflowe, tylko piece z dawnych prus książęcych, z dawnych prus wschodnich. Piece gdańskie, piece elbląskie, pomorskie. Ponieważ tych pieców jest rzeczywiście kilkanaście po muzeach, więc można było im się poprzyglądać, natomiast niestety nie można ich kupić. Zacząłem chodzić, rozmawiać z różnymi osobami, czy nie wykonałyby mi takich pieców. Wszyscy pukali się w głowę, powiedzieli, że chyba się urwałem z choinki. Nikt czegoś takiego nie będzie robił, bo to jest jakaś fanaberia, zwłaszcza, że te piece są dość skomplikowane i tak jak typowy piec składa się nie z 5-6 typów kafli, to na przykład piec elbląski, ten, który robimy, składa się z 32 typów kafli. To jest wykonanie modeli, form, więc to jest dość żmudna praca. No i ponieważ wszyscy mówili, że tego nie zrobią, więc powiedziałem sobie, to okej, to sam sobie je zrobię. I tak 13-14 lat temu powołali mi manufakturę do życia. Pierwsze dwa lata to było robienie właśnie modeli, form, opracowanie receptur, wspomaganie się jakimiś osobami z zewnątrz, które nas supportowały. Też szukanie ludzi, którzy mogliby u nas pracować i też szkolenie tych ludzi. No ale po tych wielu, wielu latach w pałacu mamy jedynie kilka pieców rzeczywiście. No, nie udało nam się wszystkich postawić, bo piece robimy, ale okazało się, że są naprawdę na tyle atrakcyjne, na tyle fajne, że właściwie wszystkie moce przerobowe, które mamy, są wykorzystywane dla tych, którzy te piece chcą mieć u siebie. I to nie tylko w pałacach czy zamkach, bo gro tych naszych pieców stoi w normalnych, prywatnych domach. Czyli najpierw pomysł był taki, żeby zrobić dla siebie piece, ale okazało się, że to jest bardzo dobry biznes. I jak rozumiem, w tej chwili manufaktura w dużej części pomaga finansować utrzymanie pałacu. Tak, jest to jedna z nóg. Znaczy poza gospodarstwem rolnym, poza pensjonatem, no to manufaktura jest jedną z tych nóg, które pozwalają utrzymać cały dom. I zawsze swoim klientom mówię, że to nie... To, co robimy w tej manufakturze, to nie jest tylko to, że zarabiamy pieniądze po to, żeby je przehulać, prawda? Czy gdzieś kupić sobie nowy samochód. A wprost przeciwnie, bo te pieniądze tak naprawdę są pchane dalej w mury, więc dlatego, że oprócz pałacu jest jeszcze cały folwark, całe założenie barokowego ogrodu, który robimy. Na przykład mamy taki od wielu, wielu lat regularny ogród warzywny, wzorowany na takim największym ogrodzie warzywnym we Francji, w jednym z zamków nad Larą, w Château-Villandry. Mamy wielki labirynt grabowy z 4000 grabów. Jest tych miejsc dodatkowych do stworzenia i do poukładania. Na przykład mamy oranżerię do odbudowy, która jest fundament po niej, ale jeszcze oranżerii nie ma. Proces trwa. Proces trwa, ale myślę, że w całym tym procesie najważniejsze jest to, żeby tego króliczka nie złapać, ale żeby go gonić i żeby rzeczywiście to życie nie stało się nudne. Tak jak czasami obserwuję właśnie, nie chcę to oceniać, znaczy to jest lepszy, gorszy, ale tak jak rzeczywiście obserwuję ludzi, którzy są, nazwijmy to, spełnieni, mają dom, samochód, jeden, drugi, mają dobrą pracę, dobrze zarabiają i pojawia się pytanie, no i co dalej? Zresztą to myślę, że takie pytanie, na takie pytanie często ludzie odpowiadają na ulicy, jak jest kumulacja w lotto i zadawałem pytanie, a co pani byście zrobili, gdybyście wygrali jakąś kwotę? No to jest zawsze to samo. Samochód, mieszkanie, wycieczka. A co dalej? Pan już wie, co dalej. I brakuje pomysłów. Tak? Właśnie. Panie Piotrze, bardzo panu dziękuję za tę opowieść i powiem panu, że mam do pana ogromny szacunek za to, co pan zrobił w ciągu tych kilkunastu lat, przywracając ten pałac naszemu dziedzictwu, można by tak powiedzieć. Znaczy myślę, że to jest rzecz, której wiele osób nie dostrzega, że to jest nasza wspólna historia. Ludzi, którzy mieszkali na tych terenach, to nie dotyczy tylko Nakomia, to są pałace w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku, na Mazowszu, na Pomorzu. Jest tych miejsc bardzo, bardzo, bardzo wiele. Jest cała masa ludzi, która próbuje to budować. Większość tych osób zmaga się z tymi samymi problemami. Większość osób przestawia te miejsca na pensjonaty, tak żeby te miejsca miały się z czego same utrzymywać. Ale trzeba pamiętać, że sporo ludzi, patrząc na tego typu rzeczy, mówi, o, tam jakiś bogacz coś robi. Znaczy, zapominając o tym, że tak naprawdę to jest ratowanie tej substancji historycznej, naszej wspólnej. Oczywiście. Bardzo panu dziękuję. Pomyślności, powodzenia, bo to jest niekończący się proces, ale jak sobie pan w zeszłym roku, kończąc 50, pewnie usiadł w ogrodzie, popatrzył, to jest pan przekonany, że decyzja, którą podjął pan w 98 roku, to był pomysł na życie. Oczywiście. Co powiedział Piotr Ciszek, pan w Nakomiadach. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu.